राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। अश्विन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 6 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 कुचामन सिटी राम। परम ब्रह्म नराख के सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रिक पाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत मनुषेषकनीरदात सीतांबरादरुण बिंब भगाधरोषात पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्व न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई सबसे पहली बात तो भगवान को याद रखना। खास बात यह है अपने एक बड़ी भारी भूल हुई है जो भगवान को तो पेट दे दी संसार को ठीक समझा। संसार साथ में रहने वाला नहीं है। संसार साथ रहने वाला है ही नहीं। जो साथ रहता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता। एक बात आप याद रखो एक ही बात जो मिलता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता। ये शरीर सब बिछड़ेंगे घर सब बिछड़ेगा कुटुंब सब बिछड़ेगा सहते मेरे आदमी सब बिछड़ेगा ये देश का देश बिछड़ेगा अपने साथ में नहीं रहेगा। तो ये अपना नहीं है ये अपना भगवान है वे बिछुड़ता नहीं। उस तरह हमारी दृष्टि नहीं है ये बात हो सकती है परंतु वे बिछुड़ता नहीं। नरक में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे मृत्यु लोक में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे सर्वस्व मृत्यु संवेष्टा ईश्वर सर्वभूतानां हृदये संतिष्ठति। सबके हृदय में भगवान रहते हैं नरकों में भी स्वर्ग में भी वैकुंठ में भी मृत्यु लोक में भी नीचे से निचूड़ी में भी सब जगह विश्व सर्व आदि सब जीव जंतु है जर सर है थर सर है कहीं नभ सर है कहीं पानी में रहते हैं कहीं जमीन में रहते हैं कहीं आकाश में रहते हैं पर भगवान सब में रहते हैं। सबके साथ में रहने भगवान है कोई भगवान अपने हैं और ये संसार में है सब भी उधर है मिल गया बिछड़ गया मिल गया बिछड़ गया मिल गया बिछड़ गया साथ में कोई रहने वाला नहीं है। संसार में कोई साथ में रहने वाला नहीं रुपया चीज है वस्तु है घर है कुटुम्बी सब बिछड़ने वाला है एक भगवान साथ में रहने वाला है। अपनी बड़ी भूल ये होती है कि संसार को अपना समझते हैं और भगवान को अपना नहीं समझते हैं। ये बड़ी भूल है बड़ी भूल। भगवान अपने हैं अपने साथ में रहते हैं और संसार अपने साथ में कभी रहा नहीं कभी रहेगा नहीं कभी रह सकता नहीं वो अपना नहीं है अपना भगवान है। ये बात आपको हमारे को बहुत कम सुनने को मिलती है पर तो बात आश्चर्य है भगवान आपके हमारे सबके साथ में रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु स्थिति सब प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं सब में भगवान रहते हैं। आपके समग्र सबल सदा साथ में भगवान है, भगवान साथ आम है, संसार हमारे साथ नहीं है, संसार साथ हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रह सकते। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती तब तक भटकते रहेंगे, भटकते एक जगह किसी जगह रह सकते नहीं, कोई रह सकता नहीं। यम प्राप्य न निवर्तन्ते यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम, जहां जाकर लौटते नहीं वो परम धाम है, हमारा घर वो है। ईश्वर यमश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब जीव मात जितने स्थावर जंगम वृक्ष धूप लता आदि घास सब पौधे भगवान से पैदा हुए हैं। ये भगवान में ही रहेंगे, भगवान में लीन होंगे। अब संसार में कोई जगह एक जगह नहीं रहेगा भटकता जब तक भगवान को न मिले। जैसे आकाश से जल पैदा होता है, समुद्र से उठता है जल, पर जब तक समुद्र में नहीं मिल जाता तब तक जल एक जगह नहीं रहता। कहीं भरता है, कहीं भरता है, कहीं नाला भरता है, कहीं नदी बनता है, नदी बन जाए समुद्र में जाता है तो शांत होती है। ऐसे ही हम भगवान विषय उन्हें भगवान में जाकर ही शांत होंगे। बिना भगवान के अपने को शांति कहीं भी नहीं मिलेगी, कभी भी न मिलेगी। और भगवान में शांति सदा मिलेगी, सदा साथ रहेंगे, सदा भगवान के साथ रहेंगे, भगवान हमारे साथ रहेंगे, ये पक्की बात है, ये एकदम सच्ची बात है। इस वास्ते भगवान को याद रखो और राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम लो। हे नाथ पुकारो। एक प्रार्थना है आप लोग सुनो, ध्यान दे करें भगवान से हरदम कहते रहो हे नाथ, आपको भूलो नहीं। हे मेरे नाथ मैं आप भूलू नहीं, हे मेरे स्वामी मैं आपको भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं। एक ही आपसे मांग है आपको भूलू नहीं। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की यादगिरी संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली। आफत कितनी आवे भगवान को याद कर सब चल जाती है, सब आफत से बच जाती है, सब सुख हो जाता है, दुख मिट जाता है भगवान ये याद करने से। तो भगवान को याद हरदम रखो। हे नाथ हे नाथ हे स्वामी आपको भूलू नहीं, ये बात ये भी याद रख लो। देखो कभी से बातें सुनने को मिलती है, उन बातों को याद करो। आप बात है खास सबके लोग, सबके लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए। हे नाथ भूलू नहीं, हे बात हे नाथ मैं भूलू नहीं। भगवान से हरदम कहो, अरे उसका नाम लो, चिंतन करो। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं खोज, धनवंता सुई जानिए जाके राम नाम धन हो। कबीरा सब जगह निर्धना, लाखों करोड़ों रुपया हो कोड़ी साथ चलेगी नहीं, अरे भगवान का नाम लिया हुआ पीछे रहेगा नहीं, भाइयों में बंटवारा होगा नहीं, पूरी की पूरी आपके पास पूंजी रहेगी। वह पूंजी संग्रह करो, जो पूंजी दूसरों में न रह करके अपने में रहती है वो पूंजी संग्रह करो। संसार की पूंजी साथ में नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। लखपति करोड़पति अरबपति हो एक कौड़ी साथ चलेगी नहीं, अरे भगवान का भजन किया हुआ एक कौड़ी पीछे रहेगा नहीं, सब आपके साथ में रहेगा। धन बंटवारा होता है पर भजन का बंटवारा नहीं होता। आप जो लिया है आपने आपका असली धन है। कबीरा सब जग निर्धना, सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जग राम नाम धन हो। ये साथ में रहने का धन है। भाइयों आने की बात सुनाने का समय कम मिलता है, परंतु सच्ची बात है आप स्वीकार कर लो। हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसे कहते रहो दिन भर रात भर, जब से चेत रहे तब तक कहते रहो। और राम राम राम राम राम राम राम, नाम धन के पूंजी इस पर ढालते चलो, भगवान के नाम की पूंजी भाइया सब पढ़ो अपने पास में, कबीरदास सब दरदरदास सब दरदरे। आगे लोगों में जाओगा तो भगवान का भजन किया हुआ उनका ऊंचा स्थान मिलेगा कि भाई ये धनवान है, ये असली लक्ष्मी माला है। हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम लो। ये नाम भगवान आपके माधव मुकुंद कृष्ण गोविंद नारायण ओम परशुराम जो कुछ है भगवान का नाम, भगवान का नाम लो। ईश्वर प्रेम हो राम सकलता मनते अधिका हो नाथ खबर मधुरिका। नारद जी ने मांगा है और भगवान ने ये नाम दिया है तो भगवान का नाम राम राम बढ़िया है, परंतु जो आपको गुरु से मिला, जो आपको प्यारा लगता है, जिस नाम से अपना मन लगता है, उसी नाम को हरदम ले। वो नाम वो पूंजी है, पूंजी असली साथ में चलने का धन है, और धन नहीं है वो साथ में नहीं चलेगा, साथ नहीं पूंजी भगवान का नाम चलेगा। इस बार से भगवान का नाम का जब एक बात है याद रखो, दूसरी बात कोई भी घर पर आवे तो आदर सत्कार करो। गृहस्थ का खास धर्म है, गृहस्थ है ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है वानप्रस्थ संन्यासी, चारों में भी सर्वों के ऊपर गृहस्थ समय। कृतों में से निकलते हैं ब्रह्मचारी, कृतों में से निकलते हैं वानप्रस्थ, कृतों में निकलते हैं साधु संन्यासी। इस वास्ते गृहस्थों के ऊपर ही काम है, तो नाम जब करो आदर सत्कार करो। कोई भी आ जाए तो ये चीज एक हिंदुस्तान में है, अंग्रेज आए कई हमारे दौरे पर हम ठाठ ठाठ रहते हैं, वहाँ वहाँ भाषा है, वहाँ भोजन कर दो, पैसा दे दो नहीं तो जाओ। आश्चर्य किया, बड़ा भारी आश्चर्य है कि थारे हिंदुस्तान में ही चीज है, ये हमारे गांव में नहीं, हमारे शहर में नहीं, हमारे देश में नहीं है ऐसी। बिना पैसा भूखारे हुए अच्छा कोई भोजन दे दो, पैसा दे दो दे दो दे तो भोजन करो। मिलता ही मनवार रे कुछ रहे तो पूछे पसे, मिलता ही मनवार आओ भोजन करो भोजन करो भोजन, ये बात समझ। तो ऐसे तेरे आज चीज अपने देश की खास चीज है, कोई घर पर आवे उसको आन जाओ, एक रोटी दे दो, आधी रोटी दे दो कुछ दो खाने वास्ते। मेरे काम पड़ा है, गाँव में फिरने का भटकने का काम पड़ा है, भिक्षा का पड़ा है। एक घर तो माँ तेज हो गई, ये तुम क्यों आया मेरे घर में, और भूख लग गई आ गया भाई, मेरे पास तो कुछ है नहीं, भूख लग गई तो खेत में काम कर गया के खेत में तो काम नहीं किया भाई, खेत में काम करो सब दे भाई, एक दिन मेरे को दे दे बड़ी रोटी देती मेरे कहते जैसे जैसी बात है मन रोटी देती थी उसे, ऐसे मेरे काम पड़ा है कि हम गए तो मांगी मैं थोड़ी देर देते मैं मर जाऊ देते। एक लड़ी से मैं पहनता मैं जावे क्यों कल के आयो क्यों जाओगे जावे क्यों और क्या करो बताओ, देखो मत जब कुछ ले जा तो दे दे भाई। तो भाई हरेक नो अन्न देना गिरदास खास धर्म है, अच्छे अच्छे साधु भी आ जाए कोई घर पर आ जाए तो वो अन्न दे। वर्षा हो गए थोड़ा सा घास हो जाए, गायों पर वक्त में चल रहे गाय बछड़ा बछड़ी खो जाते हैं, क्योंकि वो नीचे में देख रही हूँ दिखा हरी हरी घास दिखा गई आगे आगे आगे चले जावे। लोभ लागो पानी और चुड़के लागी गाय, बाबड़े तो बाबड़े नहीं तो आगड़े जाए खोजे मैंने सबसे गाय में लिया हुआ बाहर दिन घर से निकल गया गाय मिली को नहीं भूख लगी। ऐसा आवे तो साधु संन्यासी की तरह पुण्य है, जैसे साधु को भोजन दिया जाए जो पुण्य होता है वो ही पुण्य उसका होता है। पास में कुछ नहीं बने वो मुझे गाय अपने लिया अभी गाय लिया आएंगे तो ऐसा गाय भजन करने वाला रास्ता की रास्ते चलने वाला कोई आवे तो अन्न जो देना, ये खास काम गृहस्थी का खास काम है कि भाई है रावड़ी रोटी जो कुछ सास पार है आ ले लो कोई थे हीरो सीरो बनाओ ये बनाओ जरूर नहीं साधु मने भी बनाओ मंदिर बढ़िया बढ़िया नहीं बनाना अपने घर में भेजे रोटी तुम्हारा ना रोटी है ले गए हम बसलपुर दुबीत में जंगल में पानी मिलना रो क्वेश्चन है ताशनी में घी गाल दिया कड़ी भेजो रूप रोटी बनती सूख गई लो भोजन करो रोटी उठा देते घी ये हमारा दृष्ट सर हमारे सामने बीती हुई बातें बताओ इस देश से तो भाई घी है ले लो पानी तो मिलना कठिन पड़ता है या घी सूख पड़ता है जंगल में रहने वाले तो इस वजह से अपने देश या चीज है विदेशी लोग आज तरह करे कोई जाओ भोजन करो गाओ भोजन करो आ एक हिंदुस्तान में देश है आए आदमी सुनाया का हमारे देश में ऐसा नहीं है वो तो पैसा ले तो रोटी खा लो तो बुखार हो अपने कोई आवेदन रोटी खा ले भोजन कर ले जल पी ले बड़ी अच्छी चीज है तो आप लोगों से कहना है ऐसे आदर सत्कार करो प्रेम से आदर से काम करो और एक बात और कहनी है भाई हमारे कई बातें कहने पद में है एक दो भाइयों ने कहनी है कि छोटी छोटी लिखा हो सके हिंदू काम बोली है एक एक बात है आप लोगों से कहना है छोटी लिखा हो हिंदुओं ने खास कहना है साथ में आया है कि चोटी न लगे उसका साथ पिंड पिंड पानी बदला न दो मिले कोई क्योंकि चोटी का संबंध है उर्दू लोग के साथ में अग्नि देवत जाती नाम अग्नि अग्नि करके धुआं उठेगा वो अग्नि देवता है वही पितृलोक में जाते हैं अग्नि जो तो चोटी होती है उसमें पितरों को पानी मिलता है पितरों को पिंड मिलता है और नहीं तो नहीं मिलता क्यों छोटी नहीं है उसे क्या कह रहे इस वास्ते छोटी रखो इतनी एक बात कहने आए बहनों माताओं से कहना है क्या छोटे छोटे बाल छोटी रखो कि भाई छोटी रखो छोटी छोटे बच्चों को बताओ आज क्या हुआ है छोटी चली गई कलजुग आया कलजुग है जो भाई कलजुग ने आकर के ऐसा किया है नष्ट कर दिया है अपनी धर्म नष्ट कर दिया मैंने कर चुके महाराज आपने लीला अजब दिखाई है धर्म गया पाताल सब गए मन बेधर्म ईसाई है बिल्कुल करते श्रृंगार नान के स्वागत भी शर्माई है बिल्कुल श्रृंगार कर लेंगे स्वागत भी बेचारे गहना ही पड़ेंगे नहीं ऐसे ऐसी कहूँ कर चुका है जामा अंगा दिया था और कोट पैर बदलो कोट पैर बदलो हनुमे टोपी को जमाई है लीला दिखाई है जो छोटी रेत कर दिया सब हुई तो ये एक छोटी रखने की बात आप लोगों से करनी है एक आदर सत्कार करना रोटी देना एक छोटी रखना दो बात तीसरी बात आपस में प्रेम रखना लड़ाई झगड़ा मत करो प्रेम रखो क्या बात याद रखो लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं है रोजी नारी का रोजी नारी रा रहा पर से ऐसे नहीं बने जाएंगे तो बाहर सरपट की जैसे करिया लड़ाई झगड़ा नहीं करना अब बात याद रखना एक बात याद रखनी परिवार भी उसने मत करो बहुत नुकसान है हिंदू जाति नष्ट हो जाएगी मुसलमान छोटी छोड़ दी धोती छोड़ दी और मुसलमान आगे जीत कर ली और हम परिवार भी उसने कर लिया एक दो तीन एक दो एक दो एक दो बाल पैदा होते हैं हम दो एक हमारे एक तो हम दो हमारे दो चाहते आठ दस बार बालक हो ऐसी हो जाती है मैं तो हाथ जोड़ता हूँ ये माँ ये माँ ये माँ है माँ माँ माँ माँ माँ मैं कहता हूँ अरे हाथ जोड़ो दूर कर करो माँ ये वो दूसरी माँ नहीं है तो खाएगी टाबरा को छोरा छोरे खा जाए सर्पणी है सर्पणी, प्रत्यादि सर्पणी सिद्धांत को वही बात है, एक खाएगी माई ऐसा मत करो, थे अगर पैदा नहीं करोगे तो बेकटर बाबा बताओ थे कटर स्वभाव, तुम कहां से आओगे हम कहां से आवेंगे, साधु कहां से आएंगे, ए पैदा माता भी कहां से आएगी, ए सब मां से आए, मां से कर्म में क्या गए बढ़ती है तो राम राम राम राम, सृष्टि नाश हो जाएगी सृष्टि, आप माताओं को दी जन्म तो है, मैं मातृ शक्ति कहता हूँ, बच्ची छोटी सी है छोटी सी माँ है माँ, वैसे आप जब नाम जन्म लेते हैं उनसे फिर चलोगे जन्म बताओ, वो तो मातृशक्ति है, ऐसा कभी मत करो बड़ा भारी अपराध है, श्री देव मार देना का बड़ा अपराध है, और घर में आई ये बच्ची भी तरह का अपराध है, आप दोनों को सुख दे करके घर बया बालक, आप दोनों को नींद नहीं आती, आपको जग नहीं पड़ती, ऐसी हालत में आपको सुख आराम देकर घर में आया है, उसका घर में टुकड़ा टुकड़ा कर खा देना, गर्भपात करना बड़ा भारी पाप है, ब्राह्मण की हत्या बढ़ाना पाप होता है, हमारे यहाँ वहां ब्राह्मण की हत्या, पापम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात है, गर्भपात करना का दूना पाप है, ब्रह्म हत्या से दूना पाप है, ऐसा कभी नहीं करना, और बच्चा ही बच्चा आप जन्म का ब्याह किसके साथ करोगे, सृष्टि पैदा कैसे होगी आप बताओ, तो मुझको भी बताओ सृष्टि पैदा कैसे होगी, ये मातृशक्ति है ऐसे हम पैदा हुए, आप सब माँ से पैदा हुए, बिना माँ का कोई होता बताओ, हम बिना माँ आए, बिना माँ भैया आवेगा ही कहाँ से, माँ से आएगा, इस वास्ते बच्ची की हत्या करना बड़ा भारी पाप है, दहेज प्रथा दूर करो, कुमकुम कन्या घर में कुमकुम कन्या मान दे दो जीते दे, हमारे कोई जरूरत नहीं रुपया नहीं, दहेज प्रथा से बहुत नुकसान हुआ, राजपूत जाति का महाभारत में भागवत में राजपूत जाति का बहुत वर्णन है, आज राजपूत जाति कम हो गई, दहेज प्रथा में टीका हो पाए तो टीका लो टीका रिकार्ड से, इस बात दहेज प्रथा दूर करो, हमारे कुमकुम कह दिया कुमकुम करो, ये कृपा करो कृपानाथ, आप नहीं तो वंश नष्ट हो जाएगा, हिंदुओं की रिकायों की दुर्दशा है, पहला छप्पन आया छप्पन निकाल मनुष्य मर गया, इस सपने में गाय मर गई भूखा मर गई, वर्षा हुई जैसे घास पैदा नहीं हुआ, वर्षा हुई सो गई घास पैदा हो जाएगा, पैदा ही नहीं होगा, करे क्या करो बताओ, इस वक्त गाय मर गई बहुत थी, दूसरी मर जाएगी, इस वास्ते गायों की रक्षा करो, गऊ अपने घरों में रखो, अभी बीच में एक गांव गया, अभी आज की बात है, तो गौशाला में गऊ कितनी रहेगी, 100, 200, 500, 700, 1000 गाय रहेंगे, गौशाला कितनी रखे, अरे घरों में आप एक एक दूध एक एक दूध एक एक दूध गाय रखो, गाय को पालन हो जाए, अपने घर में गाय रखो, रोजीना दर्शन हो गऊ का दर्शन हो जाए, गोमूत्र गोबर से दवाया बनती है, गोमूत्र से खेती बनती है, खेती का गाय का संबंध है, खेत पुष्ट होता है गऊ से, 100-100 वर्ष की ढाणी, उस ढाणी में गायों को बैठती है तो जमीन पुरानी नहीं होती, खाद मिलती है गोमूत्र से गोबर से खाद मिलती है, भेड़ों से बकरियों से खाद मिलती है, खेत पुष्ट होते हैं, एक खेतों से गाय पुष्ट होती है, खेती करने वाले भाइयों ने गायों को छोड़ दिया निकाल दिया घर से, नागौर पट्टी में बहुत ऐसा दांत हुआ, आप भी ऐसा मत करो, मेरा प्रार्थना है कि अपने घर में एक एक मछली रखो, एक एक मछली खोलने कोरवा दे करके पड़ जाएगी और गाय जाएगी दूध देने वाली, मछा मछली देने वाली घर पड़ जाएगी, इस वास्ते गायों की रक्षा के लिए आप घर घर में गाय रखो, सुंदर से पाले, आपके घर का खोलना और सब साग बनाओ फल खाओ, उनके छितों का फिर सुध का देकर दे दो, गाय खोल दे दो तो पाल दो कोर बेच दो उसने घर पालना चाहिए और गाय घर में एक एक एक एक एक दो एक एक दो बछड़ी को गायों पालना चाहिए। इस बात में गायों मरी बहुत मर गई बैठी बैठी मर गई घास हम घास नहीं है ऊपर सी बड़ी और शीत में बैठी बैठी मर गई भाई ऐसी पहले के छप्पन में तो पड़े बिना समझ गया बिना अन्न के पद समझ गया इस छप्पन में गायों मर गई बहुत सी। इस बात से माताओं और बहनों और भाई और सज्जनों गायों का पालन करो घरों में परिवार नियोजन मत करो बिल्कुल मत करो। ये कभी नहीं होता कि मनुष्य जन्म गए अन्न नहीं मिलेगा ये नहीं होगा कभी नहीं होगा। प्लास्टिक की थैलियां में अच्छा खाने की चीजें डाला है ठीक है भाई प्लास्टिक आज सर्दी में देखिए आज अभी चढ़ाते प्लास्टिक बढ़िया प्लास्टर वे कई लोग प्लास्टर मंगाए गए और नाम देवे उनको खा जा बेचारी बीकानेर में भाग्या बीनासर में गाय मरी 13 किलो खबरा प्लास्टिक में पच्चे पचता है नहीं गाय बड़ी बुरी दशा मरती है वह। इस वास्ते पचता प्लास्टिक की सैलियों का बर्ताव ही मत करो करता हो तो इकट्ठे लेकर के डूब दो बालो तो उसका धुआं भी बड़ा जहरीला होता है गाड़ करके एक जगह तो ऐसा होता वर्षा पानी नहीं जाता जिसे वर्षा नहीं पड़ती गायों मरती है बहुत सी। इस बार से प्लास्टिक थैली मत रखो घरों में ये अपने में तो अपने जगह तो चाहे आग लगा दो मैं आग लगा धुआं भी उसका खराब होता है उसको बूर दो ऊंडी गहरी ऊपर बूर दो तो पानी आएगा नहीं। इस वास्ते बूर दो परिवार नियोजन मत करो मत बिल्कुल मत करो। अरे गर्भपात करना तो महान पाप है बड़ा भारी पाप है। कई भाइयों को मैंने कहा है कई बहनों को माताओं को मैंने बातें कही लोगों बंद कर दिया है बालक पैदा हो गया और गर्भपात किया तो चलो छोरी है छोरा बात गर्भपात करने बैठे गए टावर होता था बालक ये तो सो रहा था अरे तो छोरा है दी मातृ शक्ति नहीं होगी माँ नहीं होती आप पैदा कहाँ होंगे आप पैदा कहो हम कहाँ पैदा होंगे। शंकराचार्य महाराज अच्छे अच्छे महात्मा संत हुए इन माँ के इन गोदी में इनका दूध पी कर हुए बड़े बड़े बड़े महंत कहाँ से है आप बताओ हम माँ नहीं हो तो कहाँ जन्मेंगे हम। इस वास्ते आज लड़के हो जाए लड़की पैदा हो जाए तो रोते हमारे लड़की पैदा होगी अरे लड़की के बिना थे आग में आग हो आप जितने बैठे हो बिना माँ के कौन आया हो तो सब माँ से आए माँ के बिना कौन आया कोई एक बताओ एक एक माँ के बिना आया कोई हमारे को पूछ लो साधा पूछ लो बड़े बड़े संन्यासियों पूछ लो माताओं को पूछ लो बिना माँ कौन आया माँ से ही माँ के गोदी माँ है माँ का दूध पिया है माँ ने पालन किया है माँ ने शिक्षा दी है पहला गुरु माँ है हमारे नाम पहला माँ का लेते हैं सीताराम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण पहले राम माँ का लेते हैं सब में सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम करते राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण पहले नाम माँ का लेते हैं माँ का सौ पिता से 10 गुना और 100 गुना अधिक शास्त्र में लिखा है पिता का आदर करो पिता से 1000 गुना 100 गुना अधिक माँ की सेवा करो मातृदेवो भव पितृदेवो भव महात्मा पढ़ाए तो पढ़ाने में सबसे पहले कर दो मातृदेवो भव माँ को साक्षात परमात्मा स्वरूप समझो पिता का प्रभु समझो सबसे पहले माँ का आदर नहीं है हमारे शास्त्रों में माँ का आदर बहुत ही है विशेषता से। आज नौकरी करना ठीक समझे नौकरी ठीक नहीं पुरुष तो धमकाई सह लेगा ये रो पड़ेगी इनका हृदय कोमल है नहीं कोमल है तो हम कैसे पढ़ते बताओ बच्चा होता है उसका पालना बड़ा मुश्किल होता है बाप मर जाता है तो माँ पाल लेती है, पढ़ा देती है, चक्की चला करके घर में दी है तो मैंने पाल कर ले, बालकों को विद्वान बना लेती है, और अगर पिता मर जाए तो बालक को भेज दे दो, बैद के पास भेजो, बैद के पास भेजो अथवा तो अपने ससुर के पास भेजो, क्यों थे पालन करो, आप मिजाज तो करते हो घर में ठेका काम करती है, एक दिन बालक को रखो पाद में, पता लग जाए आपको क्या करती है, आपको टाह पड़ जाए क्या करती है, पाल लोगे, बालकों को नहीं पाल सकते आप, वाह पाल देती है, पीस पीस पीस करके दुख पा करके बेटे को विद्वान बना देती है, पाल करके माँ का दर्जा ऊंचा है, मातृदेव भव पितृदेव भव सीताराम राधे श्याम पहले माँ का नाम लेते हैं, इस वास्ते कन्या का कभी तिरस्कार मत करो बहनों माताओं, ये बड़ा भारी पाप होगा, अन्याय होगा, जाति नष्ट हो जाएगी, वंश नष्ट हो जाएगा, इस वास्ते कन्या को गर्भगृह मत करो, परीक्षा करी कन्या गर्भ दो, आप कहां से पैदा होंगे बताओ, बिना माँ के पैदा कौन होगा, कैसे होगा, ये स्त्रियां और पुरुष सब माँ से आए, माँ से आए, यदि माँ का आप दास कर दोगे वंश चलेगा आपका, वंश नहीं चलेगा, पुरुषों से वंश नहीं चलेगा, वंश माताओं से होता है, कभी गर्भपात मत करो, कभी मत करो, कभी मत करो, बड़ा भारी पाप है, यत पाप ब्रह्म हत्या दुर्ण गर्भपात में, ब्राह्मण की हत्या करने से दूढ़ा पाप होता है, कन्या की हत्या से भी बड़ा पाप लगता है, इस वास्ते माताओं का बच्चियों का पालन करो प्यार से, वो माँ है, माँ मैं तो मातृशक्ति कहता हूँ, मातृशक्ति छोटी बच्ची है वो भी माँ है, इस वास्ते गाय का दूध निकालते हैं इंजेक्शन, दूध के में गायों के सुई लगाते हैं, बड़ा भारी पाप है, मुसलमान ने कहा, मुसलमान ने अगर एक रोजना सुई लगवा एक बार गला काट दे उसे गाय को दुख एक बार होता है, रोजना सुई लगावे कांपन लग जाता है, ये दूध निकल जाए, सुई लगावे कभी बंधु हो सुई को मतलब गाय के चिंता दूध में होता हूँ बोले सुई को दुख मत दो, पाप बड़ा भारी पंडा है, इस वास्ते कभी सुई के लगावने नहीं तो गोई कर सोती बताओ, ऐसा अच्छा अच्छा आश्वासन करो, अपने पुष्टि करो गाय माताओं ने पुष्टि करो, सोर सोरी इनका नाश करना बड़ा भारी पाप लगता है, इस वास्ते प्रेम परामर्थ प्रार्थना है कि परिवार निर्मित करो, नशबंदी मत करो, मेरे माताएं गर्भवास कर दी, माताएं श्वसन करा लाती है भीतर से ऑपरेशन, तो माताओं यदि जन्मे तो संत महात्मा कहाँ जन्मेंगे आप बताओ, गांव में ऐसी दशा हुई है, हम गए दक्षिण में, वहां बताया कि महाराज एक छोरा दो छोरा थे, फिर हमने तो ऑपरेशन करा लिया, एक छोरा को पागल कुत्ता खा गया वो मर गया, हम आप बैठी तो इतने मरे, अरे थोड़े घर में खान रोदी दुख पावे क्यों, ऐसा मत करो, कभी मत करो ऐसा भी, मैंने आश्चर्य आवे है, मौत का भरोसा नहीं है, दो टब रहे बंद कर दो, बंद कर दो, पता है दो जीवेगा, मरी पानी पाने वाला नहीं है, बूढ़ा को गांव में हमारा दाना कहता था गांव में पानी पाने वाला नहीं है, बाटे दो थे मर गए, पानी कौन पावे दूसरा, ऐसी दशा हो रही है, कौन व्यापार करेगा, कौन फैक्ट्रिया खोलेगा, कौन खेती करेगा, खेती में 80-80 रुपया 70 रुपया 80 रुपया रोजाना अभी पर लगे, मजदूरी का मजदूरी मथाने में मैंने देखा, मथाने चातुर्मास की है गया हूँ तो 70-80 रुपया रह गए रोजाना, एक अभी मिलते हैं नहीं, खेती कौन करेगा, एक खेती में तो खाओगे क्या, वे तो कहते हैं ज्यादा मर जाओ तो क्या करोगे, अब क्या वो खेती करेगा कौन, जब बालक दो ही बालक हो या माँ बाप की सेवा कौन करेगा, व्यापार कौन करेगा, विदेशों से व्यापार कौन करेगा, फैक्ट्रियों कौन खोलेगा, साधु कौन बनेगा जो आप अच्छी बातें बतावे, ऐसा भजन कौन करेगा, परमात्मा की प्राप्ति कौन करेगा, इस बात से ऐसा मत करो। बड़ी भारी पापरी बात है, बड़ी अंधारी बात है। परिवार नियोजन बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, बड़ा भारी अंधा है। तीसरा बच्चा पैदा करो और दस लाख का इनाम पाओ। राजस्थान में है, जापान में ऐसी बात कर रही है, अखबार दैनिक भास्कर में या खबर छपी है अभी कुछ महीनों पहले ही, तीसरा पैदा हो तो लाख रुपया, यहाँ तो दस लाख रुपया जनसंख्या बढ़ रही है। और जापान में ये अल्लाह वहाँ मच रहा है कि जनसंख्या घट रही है, इसलिए पहले संदाश किया, अब मुश्किल हो रही है। दस लाख रुपये तीसरा चौथा हुआ तो फिर लाख रुपये, दस लाख रुपया ऐसे लोगों ने विचार किया। इस वास्ते आप कभी अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो। विदेशों में जिन जिन देशों ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया वे सभी अब चिंतित हैं और ये कार्यक्रम असफल है, उससे जनसंख्या ऐसा विदेशों में हो रहा है। विदेशों ने बंद कर दिया, यहाँ भी बंद करने में कठिनता है। उनका काम करना तो शुरू है, बंद करना बड़ा कठिन है। ऐसा उनका काम करो मत, कृपा करो, अब छोड़ दो, अब बंद करो, नहीं तो वंश नष्ट हो जाएगा। कृपा करो, एक बात मानो और भगवान के नाम का जप करो, आपस में प्रेम का बर्ताव करो, स्नेह का बर्ताव करो, एक एक की उन्नति करो, एक एक भला करो, सबकी सेवा करो। घर में आ जाए तो आराम दे, भोजन दे दो, वैसी दिन रोटी दे दो, आधी रोटी दे दो तो पुण्य हो जाएगा। नहीं तो अग्निरी जैसे भक्ताश मानो जिनके घर में अतिथि आवे और खाली चला जाए तो पुण्य मादाय गच्छति, सतस्वे दुष्कृतम दत्वा पुण्य मादाय गच्छति। पाप तो दे जाएगा और पुण्य ले जाएगा। आधी रोटी दे दो तो पुण्य आपका पुण्य जाएगा, आपका ठीक रहेगा। इस वास्ते घर पर कोई आवे मांगने वाला बड़ा बड़ा यार उसको पुण्य है, पैसा देना नहीं, पैसा देने में क्या खरीदेगा, नहीं पाप लगेगा। इस वास्ते अपने बना बनाया अन्न प्याऊ लगाओ, वहां पर भी भुजिया भूगरा भूजे हुए चूड़ा भुजिया रख दो, पियो भोजन खाओ, भोजन पानी पियो, इसलिए करो तो गांव में इससे बड़ा फायदा होगा। इस वास्ते अभी आवे गर्मी के दिन ज्यादा, गर्मी के दिन आते हैं गर्मी दिन करो, शीतकाल में भी गर्मी के दिनों में भी छींकों में पानी रखो, रोई में पानी रखो, मार बार में बिना पानी हरण मर गए, मैंने देखा है शाल मर गए, जंगल मर गए। पानी प्रबंध करो, जहाँ पानी कम हो वहाँ गऊों का पालन करो, गायों बहुत मर गई है, ज्यादा मर गई है, सरकार मार रही है इधर तो, इधर ऐसा मर रही है। आप कृपा करो, गायों की रक्षा करो, अपने घर में एक एक गाय, एक एक गाय, एक एक घरों में एक गाय है, खोलन और कोर वर पी करके खा कर जाए गाय, एक एक गाय पालना शुभ होता है तो गायों की रक्षा हो जाएगी। इस वजह से उत्साह रखो, मन हिम्मत बता रहो, हिम्मत हारने से सुगम काम कठिन हो जाता है और हिम्मत करने से सुगम कठिन काम सुगम हो जाता है। हिम्मत से मनुष्य काम करते फिर हमें क्यों नहीं करें, हम भी कर सकते हैं। इस वास्ते बड़े उत्साह से काम करो, बहनों माताओं से विशेष करना है, आप घर बंद मत करो, संतति निरोध मत करो, बिल्कुल बिल्कुल कृपा रखो, कृपा नाथ कृपा करो। हमारे को जन्म कौन देगा, आपके बिना हम कहाँ से आएंगे बताओ। संत महात्मा शंकराचार्य रमणाचार्य बड़े बड़े महात्मा कहाँ से आएंगे बिना छंदों के। इस वास्ते अच्छा आसन करो, अच्छा आसन करो, सबके साथ प्रेम रखो, हम लोगों को जन्म दो। पहला गुरु माँ है, हमारे यहाँ सबसे पहला गुरु माँ है, खाना सिखाती है, बैठना सिखाती है, गुड़ी आई हुई खाता है, जीवना नहीं आता, खाना नहीं आता, बैठना नहीं, माँ सिखाती है, चलना नहीं आता, दोनों बदल गया माँ। आप हमें बड़े बताओ बड़ी बड़ी, परंतु ऐसे जैसे हमारे थे, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, माँ ने सिखाया। पहला गुरु माँ है, सत्य से दाई का काम करती है, नाई का काम करती है, दर्जी का काम करती है, जिंदा काम है सब, वैन पर कपड़ा सिलती है, भोजन देती है, भोजन चला कर दे दिया, थापड़ी में जमा कर लाडू चूरमा करके खाऊ खा फेंक दिया, फेंक फैल गया, माँ संभाल कर रखती है, भूख लगे तो फेंक देती है, खा ले, ऐसा माँ ने पालन किया हुआ है, हमारे माँ ने पालन किया। तो आप वो बात कह रहे हैं कि बात पूछे है कि मैं लोग गांव में घर में रहते हुए भगवान में किस तरह तू लगा भगवान की अपनो कल्याण हो जावे, घर गृहस्थी में रहते हुए अपने परिवार में रहते हुए, तो क्या इनकी कोई बात माने और कुछ सही बताओ। एक बार बताया जी, आप बताए बताई हो और कोई आपके मन और सुगम बातें बताओ, बहुत बढ़िया। कोई भी आवे अन्नदान देना चाहिए, खास अन्नदानम महादानम, अन्नदानम महादानम विद्यादानम ततोधिकम क्षण क्षण यावत जीवन तो विद्या, विद्या पढ़ा तो जीव का करो, छोटे छोरों को सिखाओ, खेत का काम सिखाओ, छोरियों को घर काम सिखाओ, छोरियों को याद कराओ, छोटी छोटी छोटी हैं, माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सात बार सीता माता का नाम ले आओ, छोरियों को नीम से माता कुंती, कुंती माता का सात बार नाम, सात बार सीता माता का नाम, पति प्रजा बन जाएगी, श्रेष्ठ माताएं बन जाएगी, छोरियों को अच्छी शिक्षा दो, अरे कर बात मत करो, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल नहीं, ये बंद करो, और उत्साह रखो बंद है माँ, बालक कितना ही हो जाओ वो नहीं पाल करेंगे, उस माताओं के साथ साथ करके एक एक रहे, अभी बत्ती 31 वर्षीय अवस्था है, उनके 24 लड़का है, 3 ब्याह किया है, 24 लड़का है, अब्दुल खान अब्दुल उसके, तो वो तो यूं बन रहे हैं, आप लोग ऐसे कर रहे हो, फिर मुसलमान बन गए, हिंदू बन गए, अपने करो, अपने उत्साह से बालकों को नाश मत करो, बालक बढ़ाओ, अपने इतनी होती हो लिए मान है, गुटखा है, ये पान मसाला है, ये मत खाओ। मैं कहता हूँ घर का शुद्ध पानी और शुद्ध जल, शुद्ध पानी और शुद्ध जल पियो, माँ के बना लो, बाजार की चीजें मत खाओ, जल्दी बाजारी भरी गली पुरानी होती है, वो दुकानदार चाहता है पैसा बट जाए, वो इधर क्या दशा हो गई है, पैसा चाहता है, इस वास्ते कोई चीज कर दो, माँ से कह दो, माँ से बना दो, माँ बना दे, वो खाओ, बाजार की चीज मत खाओ, जहां तक बने शुद्ध पानी करो, शुद्ध पानी। मांस है, मांस है, मदिरा है, टेप से और टेप से आदि पीना है, बहुत फैशन होगी, अभ्यास हवा में घर में, आजकल लोगों में रिवाज होगी, रिवाज चली है कि जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ ही खिलाते हैं, गजनेर गए हम, बात हुई, छोरा कहते हैं कि पाठशाला में भोजन कराते हैं, अंडा खिलाते हैं, अंडा अंडा खिला रहे, बीमारियां जो पशुओं में होती वो बीमारियां आ गई, ऐसा बीमारियां जिसमें बीमारियों का इलाज करना बड़ा मुश्किल हो गया, ऐसी दशा हुई है, इस वास्ते ऐसा मत करो, अंडा है खिलाना है, पेप्सी पेप्सी है, बड़े जोर से प्रचार हो रहा है, विदेशों में ब्याह होता है, ब्याह में हजारों लाखों रुपयों का पानी, बेतल का 10 रुपया एक रहा ये पानी पूरा उनमें, तो उनको क्यों विदेश में धन दे, सब विदेश में धन जा रहा है, बचाओ किसी तरह से, धन को ही बचाओ, इज्जत को बचाओ, मनुष्यों को बचाओ, ऐसा काम करो जिससे अपना देश ठीक हो जाए। इस वजह से देश का बड़ा भारी पतन हो रहा है। उत्साह को बन रहे माँ, हिम्मत बता रो, अच्छा उत्साह से काम करो, सबका सुख शुभ हो जाएगा। अंडा है, मछली है, मांस है, एक बड़ा खराब चीज है, अच्छी चीज नहीं है। विदेशी तो छोड़ रहा है, निके में निके दवाइया वे हिंदुस्तान भेज रहे हैं, जो गर्भपात कर दे ऐसी गोली, गर्भ नहीं सहे ऐसी गोली, ऐसी गोली खाने में गर्भपात तो आपको दिखता है, परंतु उसमें जहर भरा हुआ है, माताओं ने कई बीमारियां हो गई, कमर दुखती है, आंखें दुखती है, अंधेरा आता है, उठते बैठते मुश्किल होती है, सैकड़ों बीमारियां होगी, वेदों माता हो गई, आपका तो दूसरा होता है कि गर्भ गिर जाए, पर वो भीतर में जाती है तो गर्भ एक काम करेगी, वो जहरीली चीज क्या काम करेगी बताओ, सब शरीर खराब होती है, बहन माता बहुत दुखी हो गई है। इस वास्ते एक काम करो ही मत, गर्भ गिराने के बाद बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, परिवार नियोजन के बाद बिल्कुल मत करो, ऐसे देश का बड़ा भारी नुकसान है, दूसरी जातियां बढ़ रही है, हिंदू घट रहा है, कम हो रहा है, हिंदुस्तान में हिंदू नहीं हो रहा, क्या दशा होगी, क्या विचार करो, मंदिरों का नाश होगा, बहन बेटियों को ले जाएंगे, पुस्तकों को जाएंगे, ऐसा समझोगा। इस वास्ते अपने देश में हो जाए, परिवार नियोजन बिल्कुल मत करो, प्रार्थना है आप लोगों से। हम तो देखो जीते रहेंगे तब तक तो हिंदू नष्ट होगा नहीं, हमारे तो रोटी मिल जाएगी, मन आकारी तक होगी, और बेचा हमारे क्या बदले बैठे बताओ, तो हमारे को रोटी कपड़ा तो बच जाएगा, पर आगे तक क्या होगी, इस वास्ते हिंदू नष्ट नहीं हो जाए। मैं तो दो प्रश्न किया है राज से, दो प्रश्न हमारा कि इतने पशु पार्क काटने के लिए कारखाने बनाए हैं, आधे से ज्यादा प्रो कट गया है, जमते इतने है नहीं, अरे आप कर मारते हो, जब पशु खत्म हो जाएंगे किसको मारोगे, सरकार उनको देने क्या देगी, क्या काम देगा उसको, इसका जवाब नहीं मिला है हमारे को, आपके पास हो तो बता, जवाब बताओ, एक हिंदू कौम नष्ट हो जाएगी, एक एक समुदाय समुदाय हिंदुस्तान में हिंदू नष्ट हो जाएगा, दशा क्या हो गई, आपने मंदिरों की क्या दशा होगी, आपके पुस्तकों की क्या दशा होगी, आपके बैठ बैठी क्या दशा होगी, लोग ले जाएंगे क्या बताओगे, इस वास्ते कृपा करो, हमें शांत करो, शास्त्र में आज्ञा दी है आप वृद्ध सृष्टि बढ़ाओ। यहाँ पहले से ही कम है ये लोग, यहाँ पर हिंदू लोग पहले ही कम है और संगठित नहीं है, सामूहिक रूप से सत्संग का कार्यक्रम ये कोई इक्का दुक्का कोई बिरला ही हुआ होता है, ये अभी कोई हुआ है, ऐसे कोई सामूहिक रूप से धार्मिक कार्यक्रम आयोजन भागवत रामायण के कोई ऐसा होता है, धार्मिक काम कराते रहो, तो इस तरह से लोग हमारे तो भाई कई दिनों का लग रहा, तो हमारा तो उत्साह रहता है, परंतु हमारे साथ वाले कहते हैं तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है तुम मर जाओ, हमारे तो मन में रहती जाने की नजीक नजीक हो गए फिर आओ, पर हमारे साथी लोग कहते हैं तुम बूढ़े हो गए, अरे भाई हम बूढ़े तो ही काम करेंगे, सुनने को हमारे मन उत्साह रहता है, आप लोग भी उत्साह रखो, आप लोग की छोटी अवस्था है, मेरी जितनी अवस्था वाला कम आदमी मिलेगा। एक मथुरा के पास है कोसी जिला में हाजी साहब खां के साल परिवार से 32 बच्चों का रिकॉर्ड, क्या मतलब मतलब इन्हें दिया है कि मतलब अपने परिवार नियोजन को तो केवल हिंदू लोग अपना रहे हैं और ये घट रहे हैं, और अपने जो इस्लाम धर्म के मुस्लिम लोग इस बात को नहीं अपनाते हैं, नहीं ईसाई धर्म अपनाता, कोई धर्म इसको इजाजत नहीं देता है। इजाजत चार चार पत्नियां, 34 बच्चे अभी अभी है कामा में, कई जगह है, और उनका एक अखबार में आया है पत्रिका, राजस्थान पत्रिका में, 34 बच्चों का एक बाप है। छोटे बच्चों का पालन करो, अब ओके दिया एक। हम लोगों में स्वार्थ भाव ज्यादा और अभिमान ज्यादा है, धन ज्यादा होने से ज्यादा कम दूसरा में भी नहीं है, दूसरा वंश का नाश नहीं करता, आप वंश का नाश कर रहे हो, ये अदर्त है, नाश नहीं करता है, अभिमान ज्यादा है तो बचाओ, सत्संग समान पार के कहीं प्रेरणा रहे हो, सत्संग करने के लिए रोजाना कथा सत्संग वार्ता होती रहे तो आदमी अच्छी बातें सुनते रहे। चोटी धोती चोटी धोती, चोटी के पास विशेषता में कहता हूँ, चोटी रखने से आपके फायदा है, नहीं तो बच्चा पानी भेजता हूँ, पानी नहीं मिलेगा, पिंड नहीं मिलेगा, इस बार से चोटी रखो, बिल्कुल चोटी बिना बड़ा नुकसान है, आपकी जाति नष्ट हो जाएगी, आप मानते हो नहीं हो, और क्या क्या सुना है, नारायण नारायण नारायण, भगवान को याद रखो, हे नाथ भगवान को याद करो, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, निर्मल बुद्धि हो जाएगी, मेरे सुनाने की जरूरत नहीं, आपके हृदय में अच्छी बातें पैदा हुई, भगवान को याद रखो, मन में शुद्धि पैदा होती है, अच्छी बुद्धि पैदा होती है, भगवान याद रखो, भगवान के भजन में लग जाओ तत्परता से, साधु कौन होगा बताओ, दो टावर हो गए, दो बच्चा हो गए, बड़ा भाई नाश होता है, ये परिवार नियोजन बिल्कुल मत करो, आप बिल्कुल मत करो, बहुत हानि बड़ी भाई भी हानि है, इसमें हाथ जोड़ करके कहना है, इनको ठीक रख सको, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, जप करो, श्रद्ध करो, तो आपका उन्नति होगी, दी तो भले पतन होगा बड़ा भारी, रक्षा करने वाला कोई है नहीं, परिवार नियोजन का तो इस घाटे की पूर्ति नहीं हो सकती, जितना आपने बालक होना बंद किया है, ये जितना घाटा पड़ा है, इस घाटे की पूर्ति नहीं हुई, कैसे हुई बताओ कैसे, घाटा बड़ा भारी घर में मैंने कौन घाटा पड़ गया, मैंने कहूंगा रुपया घाटा पड़ा, जिनमें लोग खबर होते आपके मिंद करो घाटा पड़ गया, इनकी पूर्ति नहीं हो सकती, 10-15-20 बालक हो तो अभी आप घाटे की घाटी पूर्ति नहीं होगी, इस वास्ते उत्साह से आप ये परिवार नियोजन बिल्कुल बंद करो, बिल्कुल भैया आवश्यकता आविष्कार की चरणी है, आवश्यकता अन्न की होगी पैदा हो, ये एक एक स्त्री के चार चार पांच पांच छह छह दस दस बारह बारह संतान एक साथ में, ये प्रकृति के विरुद्ध काम है, परिवार नियोजन करना प्रकृति के विरुद्ध है, तो प्रकृति के दो बच्चे पैदा ज्यादा ज्यादा पहले, मैं जानता हूँ बालिक होने से याद है मेरी बात है, अब यहाँ 8-8-10-10 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, तो प्रकृति से विरुद्ध है, शास्त्र से विरुद्ध है, आपके समाज के विरुद्ध है, सब तरह से विरुद्ध है, इस बारे कृपा करो, और ये परिवार नियोजन करने के बाद जितनी महंगी है ये चीज, ऐसी पहले नहीं थी, आदमी कम होने से अन्न सस्ता होना चाहिए, सस्ता होगा कि महंगा होगा बताओ, आप देखो परिवार नियोजन करने के बाद में अन्न महंगा हुआ है, सस्ता नहीं हुआ है, ये लोग कहाँ खाएंगे, ये बात झूठी, बिल्कुल झूठी बात है, जरूर तो ठीक होगा, अड़ी उड़ीसा में 13 जिला से कई जिला साफ हो गया, गांव का गांव भी आबाद है, जैसे समुद्र की फैक्ट्री में मर गई, तो ये काम भगवान का है, मनुष्य कुछ ज्यादा कब कर रहा है, ये मनुष्य कब नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कहीं भी आज तक अरबों वर्षों से आई है, कभी इतिहास में कोई नहीं आया कि मन से ओकोप करो चेव श्री कोई ये बात मनुष्यों में है ही नहीं, ये बात ही राक्षसों की है, असुरों की है, नीच जाति की है, उत्तम बातें की है। इस वास्ते आत्मा अच्छा काम करो, ऐसा परिवर्तन से बिल्कुल विद्युत मत करो, नहीं तो बड़ा आयन का नतीजा खराब निकलेगा, बहुत खराब नतीजा। सब करते करते करते आप उसे घट जाएगी। संत महात्मा कहां से आ गए? मनुष्य जन्म को दुर्लभ है, हमारे शास्त्रों में हिंदी में संस्कृत में बहुत ग्रंथ आते हैं, दुर्लभ हो मानुष होते हो लब्धवा सुदुर्लभ विदम बहु संभव आनते मानुष्य मर तत्पते दुर्लभ त्रैवेद मनुष्य तो भूष तो महापुरुष मनुष्य शरीर दुर्लभ बताया है और मनुष्य शरीर को बद महात्मा कहां जन्मे शंकराचार्य कहां जन्मते हम कहां जन्मते बताओ। मैं सरसात भाई हमारे याद में कुछ जानता नहीं छोटे रास्ता हो गया जानता नहीं हो तीन पैदा एक भाई चार एक भाई शांत हो गया सरसात के बाद मैं पैदा हुआ सब सबसे छोटा तो एक ही पैदा हो गया तो मेरी बारी कैसे आएगी सरसात की बार बारी आई है कैसे पैदा हो तो बताओ। मावा है ए माँ ने सिवाय आया कौन से ए माँ कहाँ से आई हम कहाँ से आए मैंने माँ का है छोरी होते बात करते हो बड़ा भारी पाप है बड़ा भारी अन्याय है और पूछो आप कोई बात है तो पूछो आप कोई बात में शंका आवे तो पूछो बहुत आवश्यक बात है। परिवार नियोजन मत करो मत करो मत करो बहुत नुकसान है बड़ा भारी नुकसान है बड़े भारी अन्याय नुकसान हो जाएगा। शांति वास्ते कहीं करा देखो एक बात बताऊं आपको पहली मन लग जा रही पीछे भजन करो आ कदम होने की है ही नहीं। पहली मन लग जा रही पीछे भजन करें या कभी होने का नहीं है भजन करो मन लगेगा यह बात है। आपको नहीं लगे तो भजन करो मन लग जाएगा। हम लोग मेहनत करते हैं मन पूरा नहीं लगता है पर लाभ होता है। मैं जोर से कह सकता हूँ मैं सत्संग करने से भजन करने से लाभ होता है मैं जोर से कह सकता हूँ सच्ची बात है हमारा लाभ हुआ है। पहले ही पहले मन लग जाए पीछे भजन करेंगे कभी नहीं होगा इतना मत आप बताओ कोई बताओ कि पहले मन लग जाएगा फिर भजन बदल होगा बताओ कोई बताओ कोई सिद्धांत नहीं है भजन करो मन लग जाएगा। भजन लगाने का मन में हो तो देखो युक्ति बताओ आप हो राम राम राम राम इससे मन मन से दाम ले मन एकांतों से सुनो तो और मन से गिण रखो मारो से प्रेम ना नहीं एक माला आप फेर दो एक माला मन चला गया बीच में छूट गया तो फिर शुरू करो एक माला में घंटा भर ले घंटा सौ नाम लो जब तक मन रहे बड़ी बढ़िया युवती है राम राम राम राम ये मन को देखो और राम राम करो सुगमता से मन लगेगा बिल्कुल एक माला फेरोगे एक में लग जाए एक माला पूरी फेरोगे घंटा ठहर घंटा लग जाएगा आप कर ले देखो मन लगेगा जरूर आप लगाओ मन जरूर लगेगा आप करके देख लो राम राम मन से करो मन से लड़ो मन से याद करो भगवान को नाम गिनती करो मन जरूर लगेगा नाम लो और नाम ने साथ ही भगवान को देखो ध्यान तद जपस्त तदर्थ भावनम पतंजलि में लिखा है तो राम राम करो और भगवान को देखो सामने रामचंद्र जी बना रहे राम राम राम है राम जी बुला रहा हूँ राम जी को कह रहा हूँ राम राम राम ध्यान रखो मन लग जाएगा लगा कर देखो आप अभी कर देखो अभी अभी अभी अभी अभी आपने मन से राम राम राम राम राम जी धनुष धारिया राम राम राम राम प्रत्यक्ष बात है एकदम मन लगाने के आपस जरूर लगेगा जरूर ऐसे काम करो मन से उन्नति करो राम जी के राम जी का ध्यान करो राम जी के शरण में राम राम राम राम लिखो यार आधे शरीर में 54 नाम लिख दो सौवन नाम इस तरह लिख दो 101 माला मन चिंता करे राम राम आपका मन जरूर लगेगा करके देख लो जय जय सीतापति रामा जय जय राधे घन श्यामा जय जय सीतापति रामा जय जय राधे घन श्यामा जय जय सीतापति रामा जय जय राधे घन श्यामा चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाली।